Gramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Umowa o Brexicie prawdopodobnie nie zacznie obowiązywać do końca października. Na początek Wielka Brytania i efekty głosowania w Izbie Gmin. O przyspieszenie pracy nad wnioskami o odszkodowania suszowe apeluje minister rolnictwa. Jak mówi, nie wie, dlaczego gminy zwlekają. Linczem Donald Trump nazywa wszczętą wobec niego procedurę impeachmentu. To wywołało kontrowersje za oceanem. Boris Johnson przegrywa w Izbie Gmin w sprawie Brexitu. Ogłasza, że zawiesza próbę uchwalenia ustawy wdrażającej postanowienia umowy brexitowej do brytyjskiego prawa. W efekcie wyjście na podstawie wynegocjowanej przez niego umowy do 31 października jest mało prawdopodobne. Posłowie zagłosowali wprawdzie nad projektem w drugim czytaniu i skierowali go do komisji, ale zaraz potem nie zgodzili się na proponowany przez premiera ekspresowy tryb pracy. Dwa kluczowe głosowania. Premier wygrywa pierwszy. Posłowie chcą pracować dalej nad ustawą wdrażającą postanowienia umowy brexitowej do brytyjskiego prawa. Tak daleko poprzedniczka Johnsona, Theresa May, nigdy nie zaszła. A tu Boris Johnson przegrywa głosowanie w sprawie tempa tych prac. Zwyciężyły takie argumenty przeciwników premiera. Mówię do wszystkich, ale szczególnie do polityków opozycji, którzy zastanawiają się nad poparciem rządu. Uważajcie. Moja żona i ja wybieraliśmy kanapę do salonu przez więcej czasu niż przewidziano na dyskusję nad tak ważną ustawą. Prawdopodobnie Brexit nie nastąpi 31 października, tak jak obiecywał wielokrotnie premier. Wcześniej został zmuszony przez parlament do wysłania listu do Unii z prośbą o przełożenie wyjścia do końca stycznia. Unia jeszcze nie odpowiedziała. Politycy wspólnoty czekali m.in. na to, co dziś wydarzy się w Londynie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski apeluje do samorządów o przyspieszenie pracy nad wnioskami o odszkodowania suszowe. Szef resortu rolnictwa powiedział w TVP, że około 1000 gmin nie zakończyło szacowania strat. Rolnicy nie mogą być pokrzywdzeni, nie mogą być stratni. To nie jest ich wina, że komisje nie zakończyły szacowań, ale już bardzo proszę, już nic, żadnych nowych informacji nie będzie. Proszę zakończyć te szacowania. Ci, którzy zakończyli szacowania i mają protokoły potwierdzone przez wojewodów, już dostają realne pieniądze. Na dzień dzisiejszy to już jest ponad 400 milionów złotych tej pomocy faktycznie wypłacone, a pieniądze są rolnikom potrzebne, więc nie wiem, dlaczego niektóre gminy, około 1000 gmin jeszcze cały czas czeka i opóźnia. Tak zwane odszkodowania suszowe przysługują rolnikom, u których szkody w uprawach spowodowane w tym roku suszą, huraganem, gradem, ulewą, przymrozkami albo powodzią dotyczą co najmniej 30% upraw. To był nieszczęśliwy zbieg zdarzeń, tak ocenił białostocki sąd i utrzymał wyrok uniewinniający ginekologa oskarżonego o błąd w sztuce. Prokuratura zarzucała lekarzowi, że źle zdiagnozował pacjentkę, w wyniku czego zmarło jej nienarodzone dziecko. Chodzi o wydarzenie sprzed ponad 7 lat. O nich i o wyroku opowie Marta Nazarko. Śledczy zarzucili lekarzowi, że nie zrobił niezbędnych badań i na czas nie wykonał cesarskiego cięcia. W ten sposób miał nieumyślnie doprowadzić do śmierci dziecka. Proces w pierwszej instancji trwał bardzo długo. W sprawie wypowiadały się 3 zespoły biegłych. Powołując się na te opinie, sąd pierwszej, a teraz i drugiej instancji ocenił, że proces odklejenia się łożyska był bardzo dynamiczny, mówił sędzia Dariusz Gąsowski. Sytuacja niebezpieczna dla zdrowia i życia pacjentki oraz jej dziecka powstała nagle i rozwinęła się co najwyżej w przedziale kilku, najdalej kilkunastominutowym. Dlatego zdaniem sądu oskarżony nie miał możliwości zdiagnozowania tego wcześniej. Pomiędzy postępowaniem medycznym lekarza, a skutkiem w postaci wystąpienia przedwczesnego oddzielenia się łożyska i wewnątrzmaciczną śmiercią dziecka, brak jest związku przyczynowego. Sytuację, do której doszło, należy postrzegać w kategoriach nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń. Pełnomocnik rodziców, którzy stracili dziecko, nie chciał się wypowiadać po ogłoszeniu wyroku. Ten jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Prezydent Donald Trump porównał rozpoczętą przez demokratów procedurę impeachmentu do linczu. Według amerykańskiego przywódcy toczące się w Izbie Reprezentantów postępowanie nie daje mu szans na obronę. Użycie przez prezydenta określenia lincz wywołało w USA kontrowersje. Dlaczego to wie nasz korespondent w Waszyngtonie, Mark Wałkuski. Donald Trump stwierdził, że procedura impeachmentu jest stronnicza, niesprawiedliwa i nie daje mu żadnego prawa do obrony. Ostrzegł, że jeśli sytuacja się odwróci, demokrata zostanie prezydentem, a republikanie uzyskają większość w Izbie Reprezentantów, to demokratycznego prezydenta może spotkać taki sam los jak jego. Wszyscy republikanie powinni pamiętać, czego jesteśmy świadkami. To lincz, napisał prezydent USA na Twitterze. Demokraci uznali porównanie, jakiego użył Donald Trump, za niedopuszczalne. Co się z panem dzieje? Czy pan wie, ile osób wyglądających tak jak ja zostało powieszonych przez osoby wyglądające tak jak pan? Pytał retorycznie czarnoskóry kongresmen z Illinois Bobby Rush. Do apeli demokratów o usunięcie wpisu przyłączyli się niektórzy republikanie. Jednak wpływowy republikański senator Lindsey Graham ocenił, że działania demokratów rzeczywiście stanowią lincz w każdym znaczeniu tego słowa, bo nie dają prezydentowi żadnej możliwości obrony. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 7 do 11 stopni, poza tym pogodnie. Jutro od 13 do 23. Na południowym zachodzie i północy zachmurzenie duże, ale padać nie powinno. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Naukowy dodatek zamiast tradycyjnego wstępu. Proszę posłuchać. Otóż licząca ponad 60 lat teoria uniwersalnej funkcji falowej zawiera hipotezę dopuszczającą istnienie światów równoległych. Autor i twórca koncepcji wieloświata wywiódł kontrowersyjną tezę z mechaniki kwantowej, a przed nim w religiach i filozofii, na przykład w hinduizmie i buddyzmie, każdy z nas istnieje w różnych przestrzeniach i to jednocześnie. Odkąd temat drąży nauka, frapujący model równoległych rzeczywistości i alternatywnych linii czasu jest równie spektakularny myślowo jak fundamentalne teorie strun i membran. jako gustowne dźwiękowe tło wstępu uwzględniającego fizykalne aspekty naszej dzisiejszej projekcji w półmroku posłuży fragment suity East to West Józefa Skrzeka, naszej premiery z sierpnia ubiegłego roku. Płyta Dookoła świata z 80 mołgami zawiera dwie obszerne kompozycje Skrzeka skompilowane z nagrań w Śląskim Planetarium z okresu 2003-2009 rok. Uskrzydlająca wiara w czasoprzestrzenne tunele oraz w to, że właśnie korzystają Państwo z artystycznej oferty studia, pozwala mi zaproponować, abyśmy zaczęli od L muzycznego ukojenia. Tym razem gra Intruder, nasz najeźdźca z kosmosu, Władysław Komendarek. Władysław Komendarek na koncercie, jak Państwo słyszą, tytuł utworu Ukojenie. Tym nagraniem kończy się album Powrot z materii międzygwiazdowej. Ale nie nasz udział w tym kosmicznym powrocie Komendarka. Nawiązując do quasi-naukowych rozważań, światy równoległe zostawimy teraz na deser. Istnieje hipoteza, że planeta Ziemia miała kiedyś dwa słońca, jedną z już nieczynnych gwiazd, był może olbrzym naszego układu Jowisz. Teoretycznie Ziemia mogłaby krążyć wokół dwóch wzajemnie obiegających się słońc. Natomiast jeżeli chodzi o rodzimą L-muzykę, dysponuje ona dwiema jaśniejącymi od lat gwiazdami. Do kosmicznych inspiracji Komendarka powrócimy za pół godziny. Na horyzoncie od kilkunastu sekund ponownie Józef Skrzek w śląskim planetarium z syntezatorami Mołga, omiatającymi magnetyczną ziemską sferę. South to North, z południa na północ. Józef Skrzek solo czy z zespołem pozostaje fenomenem polskiego i europejskiego rocka. Jego druga planetarna suita, rok temu udostępniona na kompakcie przez Wiatr Records, chyba niemal wszystkich dających się uwieść sztuce dźwięku, bez reszty zachwyci. Odkrywając kolejne wątki, pulsacje i kolory elektronicznego instrumentarium kompozytora, staną się Państwo na pewno bogatsi szczodrością doznań i nastrojów. Zajmując wygodną pozycję, pełni oczekiwań, oddamy Józefowi Skrzekowi, co mu należne, i cząstkę tego, co przez wiele lat od niego otrzymujemy. Z południa na północ, w śląskim planetarium. Józef skrzek South to North. Niemal niepostrzeżenie zaczęła się suita zaproponowana w Trójce rok temu. Józef skrzek i jego talenty muzycznego rogu, obfitości, estrada, film, teatr, kolekcja prowadzonych przez niego świetnych zespołów, odkrywanie nowych talentów, folklor, pop, rock, jazz, sakrum i el muzyka. Międzynarodowe uznanie, udział w sesjach Ricochet Gathering. Nie mam potrzeby wymieniać, po prostu niedościgły, niespożyty twórca Józef Skrzek, bliżej magnetycznej siły. W światach równoległych mnogość zjawisk wydaje się nieskończona. Ludzki umysł wszystkiego nie potrafi zapamiętać, a my z naszymi ograniczeniami pozostajemy osamotnieni. Nadzieja i zarazem pewność, że muzyka to nie fikcja. Kolejna gwiazda el muzycznego układu nam równie bliska to przedstawiający się jako kosmita Władysław Komentarek. Odbędziemy z nim teraz lot na ciemną materię. Proszę nie korygować tytułu utworu. Uczestnictwu w tej syntezatorowej wyprawie niech towarzyszy świadomość, że na pewno polską el muzykę dogrzewają najsilniej gwiazdy o talentach pierwszej jasności, którym mrok jeszcze nieznanej ludzkości materii rozświetla twórcza inwencja. Cóż mogę dopowiedzieć? Władysław Komentarek. Thank you.